أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الحديد دا اوم نمبر آيات تخشرو پر یو لسم نمبر آیات بنی دا ختم د جیو ربط تما قبل سردا شدی د چیر درس سره په چیر درس کې چې وو اثبات د توحید وس د الله عز وجل اثبات توحید په چا وس په ذکر د صفات د الله پرون څونه صفات د الله ذکر سول چې دغه صفتونه د الله سما سیوا په بل چا کې کله موجود و یو د څوک بل د الله سما سیوا سته چې د اسمان او د مځکې د ټولو شیانو مالک دی ورسره نسته داسې نو چې الله ول دا صفت یوازې زما دی چې د اسمانو مالک زه یم د مځکو مالک زه یم چې په دې کې کوم شیان دي نو عبادت به ولې د بل چا کېږي عزیز و حکیم بل څوک شته تر الله زورور عزیز او دغه نه حکمت والا چې په هر شي کې پټ پټ اسرار پراته دي داسې بل څوک کله و نو د دا قسمه صفات علی کل شی قدیر بل صفات دا پر هر شی باندې قدرت ولا داس څوک سته اول او اخر چې تر د مخه بل څوک سته نه ګر سره تر د ورستم بل څوک نشته اول او اخر صفات ظاهر او باطن دا صفاتونه په کل شی علیم چې پر هر شی خبر چې هر څونه کوښنه دي هر څونه پټکه حتی ول چې پزرو کې کوم خبره ده لا ورته غلا خبره په هر شی باندې خبره ول د اسمانه چې کوم شیان نازلی جو په هغه خبره چکم ورپورته کیږي په مځکه چې کوم شیان نه نوځي کوم چې راوځي په دې ټولو باندې خبر او چې ارزای ولیاس ده در سره نو دغه صفات د الله ذکر زه خدا ګرځ د الله وحدانیت شنو دا یو ذات دی د دې مثل نسته نو چې مثل یې نسته په عبادت کې ولې څوک د سره شریکان کیږي نو کته بل چاته عبادت کوي سجده کوي نظرونه کوي نو خدا الله درجه دی ورکړه نو الله وی دا صفات کړه زما دي نو خدای زما د معبود والی زما د عبادت به د بل چا نه کړه دا چې بیان سوله نو ما ول پکې داس کې گو کې اثبات توحید وس اوس په نن درس کې چې دی یو دا خبره مشتره شي چې دغه توحید نو پر انسانانو واجب دی سیدی الله پاک واحد دی ته به بارا وای چې زه خپل سرم کې واحد بولم کې نه بولم ته په ما څه کار لري موږ یې الله در باندې واجب کړی دلته نو نن ګواکي وجوب بیانېږي نو نه یوازې د توحید وجوب د توحید سره بیا بل جوړه شیسته هغه جوړه بیا څه شي دي چې هغه ایمان د نبی علیه السلام پر رسالت دی الله وی چې اتله سواره پر ما باندې چې ایمان راوړي چې الله واحد ذات پر محمد علیه السلام ایمان نه راوړي دغه ایمان نه دی قبول دا شرط ورسره چې د الله تعالی پر وحدانیت څوک ایمان لري د محمد علیه الصلاه والسلام پر رسالت نه لري دغه ایمان الله نه ځنی قبلی دا سره جوړه دي ان به الله واحد ګني ان به محمد علیه السلام د الله رسول بولي دغه کلمه چې څوک مسلمان کیږي خو تاسو به زداد الحمدلله د ټول د نور د شذ لا اله الا الله نستلایق عبادت ما سوا د الله صدقه توحید محمد رسول الله د سیدا خبره په پسیده چې محمد الله رسول دی نو دا چې خبره د اس سره جوړه دی یو به بل نه قبلی جوړه الله په دربار کې نو به دا خبره هم لازمه کې چې ایمان پر رسالت باندې هم لازم دی دریم شی چې ایمان پر الله باندې تل لري ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت لري دا خورنه د زړه شی دی زه څه خبره یم پر سر یو جوغانه د چې د سړي سره رواني خلک ورته وګوري چې هغه دی ایمان لري پر الله او پر رسول دغه د پاره یو نقشه پکار ده هغه نقشه انفاق الله ذکر کوي په دې ونن سبق کې چې ته به انفاق هم کوي د الله تعالی په لار کې انفاق خپل مال بازل تا چې خپل مال مصرف کوي زه پوهیږم چې دغه مال چې دی د دې ګټه کوم ده چې د ته رسیږي نو چې ګټه یې نه ورسیږي معلومدار د الله تعالی د رضا د پاره ورکی معلومدار د رسول الله سلام د طرفه سه هدایت ورته سوی دی چې دا یې کوي نو دا به ستا د ایمان نقشه سي دا یې یو په عین حال کې د انفاق چې دی دا لکه جهاد دا رقم دی د جهاد رکن اعظم دغه دی چې دا ایمان او اسلام و نور خلق تم ساجر سي په انفاق کې دغه کار کوي ایمان او اسلام و نور خلق تم ساجري کله دغه مؤمنانو انفاق نه دا اوس چې مرتي سپد خپل ټولنه کې ورته وګور دا مدرسې به یو کال دوام وکي یو میشه لا ولاکو خبره خو نه داخل کوم چې مول الله به زور نه میشه نه خور نه غواړي ډوډۍ غواړي کې نه غواړي دا تقریبا چی شي وخر خدا دا عام خلق انفاق دی په بل نه سره خبر مدرسې کې جمع کیش دلته چې جام مسوله غي ورپخی دغه خلک د سره خوري جن د ترنن پوره راورسېدي نو یو خزمور شته خپل خود بینی ده خود بینی خدا غد چې جن علما ور رسول خو با خو عمیج ستا و ردی چې دا دسی وجا وس وکړ خبر اس ولاړ پر هغه ځای باندې نو انفاق دغه سی مهم شی دی چې د جن اشاعت پر چا باندې ولاړ دی پر انفاق باندې ولاړ دی انفاق باندې د مال بازل نو څوخه به دلته روان شي ایمان پر الله دا در باندې واجب پر مشتول مؤمنان ایمان پر رسول الله دار باندې واجب انفاق را باندې واجب ځکه انفاق دې دغه ایمان او بل چاته تنسه ساجره ولای نشره ولای نس چې دغه انفاق نه ورسره نو دا خبرې د تکول کیږي داس مضمون دې ترجمه ته وس متوجه سي نو اول هغه د ایمان وجوب بیان یاله هی امنو امنو چې دې دا د امر څخه ده نو چې امر یو کې منه امر د وجوب د پر دې ایمان راوړي اخل بالله پر الله عز وجل باندې د الله دغه وحدانیت چې دا بیان سره هغه رقم الله پاک ومني کني ما خو مشرکان هم درلودي پر خدای کې نه درلود خو درلودي خو پر دغه رقم نه درلودي لکه دا بیان چې په قران کې کول کیږي د ځان یو ثلاث صفات ثابتول د ځان شریکان ورسره درول د الله تعالی په بارک د خپل د ځان ګاړو مګر الله وايي ما دغه سیو منه چې قران څنګه وایي هغه رقم ومنه نو ایمان راوړي بالله پر الله ورسوله ګوره د رسول ایمان ورسره جوړک ورسوله او پر رسول د الله هغه دریم شی چې ما ولې انفاق دې دستي ورسره ملګری کې چې دا دې د ایمان نقشه ده وانفقوا او تس مصرف وکي مما د هغه مال څخه جعل چې الله ګرځول یې است کوم تس مستخلفین جانشین او خلیفګان فيه په دې مال کې د انفاق امر سره باندې وکي چې انفاق وکي بیا د اسانی لار او چې څنګه اسانه دي انفاق ولې د مال ستادي خونه دیسته دا غستا په جیب کې پیسی دي چې درته وایم چې نن یې درېمه چې ستا جیب ته راغلی نو دا لوټ خو دې نه دي چې ستا په جیب کې جوړ شي خو درمه خدای بل په جیب کې نن ستا جیب ته راغلی ستا په جیب کې د غرمې پر دوا هم نه کې چې دا ورسې رړی والا ته چې رړی والا سی بیرته دکاندار ته دا یو لوټ دی چې دای ته پښتنه پسی وکه په میاشت کې در لاور او در اسلام آباد او در کوچ پر ځخلی ورځ کې روان الله یو خدای ما ته خلی په کړه په کښی کې دی یو غړي د فار په کښی خلی پاس ولې تا نه بیا دا غس چې نه ولې دا خو بیرته کې د لاس وس که په جیم سر نه خلاص یې چې یا زما دی الله نو چې زنه جدر وته دی د خلک چې برج قبر ته ولې برج چا دی خبر تا دی پاته سنو چې مال ستا سره دوام نکی دا د باقی کېدو شی نه دی نو انفاق وکنو او دغه خلافت علاوه ما تا ته درکړی دی چې د په دغه مال کې په خوا دا لوټ د بل وسغې سستې پر ځای باندې ودرېدلې که ته از ما حق دی نو خو دا تا ورو خلک نورسته چې د خلکو پر چم باندې برې د نسوارو غندلې نو خو هغه الله نه دی خلیفه کړی هغه ته نه ورکوي هغه د ماښام ډوډۍ نه لري ستا جیب ډک دی نو دا خلافت علاوه ما تا ته درکړې په چه شي کې په مال کې مې ته خلیفه کړې د بل پر ځای مې ودرولې او دا یې هم درته روښانه کړې چې لکه ته چې نن په دې مال کې د بل خلیفه یې د بل پر ځای ولاړې دا مال د مخه د بل وستا دی سبا بېرته د بل دی ستا پر ځای بیا بل خلیفه درې دا د جهان دغسې جوړ دی نو داسې الله پاک موږ ته اسانه کړه دا خبره نو وانفقوا تس مصرف وکي مما دهغه مال څخه جعل چ الا ګرځول یس کوم تاس مستخلفین خلیفگان او جانشین د نور خلق فيه په جمال کې فسال هو الذين امنوا نو پس هغه خلق چې ایمان راوړي من کوم لتس څخه ایمان راوړي دغه مؤمن به شان خدای غدا ایمان پر الله او پر رسول چې دا ایمان راوړي وانفقوا او دی انفاق کړي پر مصرف وکي د جمال خپل د واس مطابق لهم اجر کبیر لهم دیلر اجر ثواب دی کبیر لی علاوه دا دغه سین فاقم زره د سغړم بدلای برته وغواړ او هغه مغټه بدل اجر کبیر فس فرمای په دغه بارک الله هو نو خما در تول چې ایمان راو و امکن نه راوړي ستا فکر دا دی چې نه راوړم خو زه خپل د سر یې منو نو الله مو خدای نه څه استاد پښتنه کیږي و ما لکم لا تؤمنو خو درته ومې ویل خبر مې کړې چې ایمان راوړې که نه راوړې و ما لکم څه شان دی تاسو لره څه در پېښه ده لا تؤمنونه چې تاسې ایمان نه راوړې بالله پر الله عز وجل باندې کوم ځای یا د خلکو پرچم خوږېږي مشکل دی په چېش کې دی چې ایمان نه راوړې د الله وحدانیت په غوږ نه دلایل او صفاتو باندې ثابت دی او در باندې واجب هم دی چې ایمان راوړې او ته پر هغه سربېره نه راوړې نو خو پوښتنه درته متوجه ده چې هلکه کوي وما لكم سشان دي تسلر لا تؤمنون اجتس ايمان نراوري يقين باور نكوي بالله پر الله عز وجل او حال ده چد ايمان راوړلو دواعي ام موجود دي د ايمان راوړلو دواعي هم موجود سن والرسول يدعوكم والرسول او حال ده چ رسول عليه الصلاه والسلام يدعو ربكم تسي د رسول ناریږي چې ایمان راوړي پر خدای ایمان راوړي راسي د الله سره جوړ وکي نو چې دعوت تم کیږي لکه یو چا چې عامه مېلمستیا کړي برای د هغه د خلک زما مېلمانه پر دسترخوان کښېني یو هلته جنګ ولاړې نه راځي بره ورته ویلي وایي زه چا نه یم ورغوښتي او چا سړی ناري ورته وایي چې راسه کښېنه دی نه کښېني بره خلک وایي بابا نو خو سترخان عمومي ګر سره اغوار دي تا ته هم وایي چې راسه ته ولې نه ورځې دای بونه بره بیا خپل واجه وای نو خو رسول مو امر ابولی د دیناری درته وی علاوه یو خو هغه دی خپل ایمان در باندې واجب دی بل داری د رسول دعوت در پسې دی روزمره درته وای ور ور ما ومالکم سشان دی تسر لا تؤمنون بالله چی ایمان پر الله نه لري ور رسول او رسول علی صلوات و سلام یدعو ربولکم تس کی خبرت لتؤمنو چی تس ایمان راوی در بکم پر رب نستاس کته و رسول می جرابول نو ورځم الله عز وجل بدا خبرم داعي در تجدي براي نخو عادة جم كرده ده ام دعوت وستر ته په حال متوجه دي بل د دې په اصل کې ته دعوا کړې ده هغه وار دا وار وعده چې الله تعالی په عالم ارواح کې دي ټول مخلوقات سوا خص چې الله ستو بربکم اي از سس رب يم کنه ټول ورته چې بل قل هو نخو هغه وعده دي کړې ده نو اس کوم دي چې ربوبیت یې باندې کوم دي چې ده هغه دغه منی هغه معبود والی منی هو پسې دا وي وقت او فتاقق سر اخذ الله عز وجل اخذ د ميثاقكم وعد استاسي خو وعد استسخ لو ترى اخذ اخذ الست وعد يدي نو ان كنتم مؤمنين ان كنتم كثير تسياس مؤمنين ايمان راوړون کې ایمان راوړون کې د ایمان اسباب درته متوجي د رسول دعوت او ساخ بل وعده نو خپل پر وعده مو بخیزه چې وعده دې کړی د اوس بیا پالیه او د رسول الله سلام دعوت ام ومنه نفس هغه وحدانیت خو دې حق دی رسالت خو دې حق دی نو ایمان پر راوړه ولې د وعده درته متوجي فسید الله عز وجل مهرباني را باندې بیانې چې الله خو ما دونه مهرباني در باندې کړی ده یو څوک چې پر چا باندې ډیر رحمت او مهرباني وکړي خو هم دغه اطاعت واجب دی دغه شکر واجب دی هغه خپل نعمت الله بیانې وای هو د الله الذي هغزات دي ينزل شرا نازل به على عبده برخبل بنده بانده شرا رسول عليه الصلاة والسلام دي آيات بينات آيات آياتنا بينات شكارة شكارة آياتنا خو فردغه رسول علیه الصلاة والسلام الله تعالی آیاتونه نازلی در قرآن آیاتونه الله یه بینات بود. بینات معنا که انسان چې خپل عقل متوجی که په پیږي دغه رقم ولاکه ده چې دا نور ډبره ده ګرسره سړی نه په پیږي برای ورور زما عقل ورته ولاړ دی. نو الله تعالی چې دا قرآن نازله و الله د خپل مخلوق نه پیژني. نو خو برای تکلیف بما لا یطاق رالی خو دا زموږ د اصولو مسله ده چې تکلیف بما لا یطاق نشته. معنا هر شی چې الله پر انسان ورجي ده په طاقت کې پرده الله په خبر دی. د دې مثال دا رقم دی لکه اوس یو کمپنۍ ده چې دا موټر جوړ کړي په هغه کتلا کې ورلیکلي وایي دا موټر لس ټنه بار وړي. ډرایور که برال چې یا لس نه وړي نو خدای درواغ وایي. نو خو زما هغه جوړ کړی دی هغه ته خپل د پرزو طاقت معلوم دی چې څومره طاقت یې ورکړی. که ته وایې چې نه وړي نو ډرایور ته هم خاین ته نه وړ اچي اصلي د لاسه دې نه کېږي. دا رقم ده. نو دا انسان خو چې دی دا د الله عز وجل د طرفه څخه جوړ دی. دا الله د طرفه چې جوړ دی الله ته د دې استعداد معلومیږي چې ته په دا قرآن پوهیږي یا نه پوهیږي. کدای وای زنه په پیژم زم په د مشکل او مزامینو لکه ساينس ټکنالوژي په دغه جسنګ د سره اخلاص هیڅ ویني ویلې دغه سړی ته خپل نوم ولیکنوم ولا کلی کلی سم مگر په موبایل باندې هغه ټوټکی زدي شو تاریخ ماشي ورته چې دا خدل ته پټ وته دغه څنګه سره سره اړه اړه نو قران ته چې متوجه ستا دي مخ پنځي نو الله بینات ویل چې دا ښکارا ښکارا دي بلکې عام سړی په پیژې شپه نه په پیژې خو مگر وته وجو غاړ چې توجه دی ورته وکی فکر پکې بند کې په خبره باندې نو نو هو ده الله خو الذي هغه ذاتي ينزلو چر نازلوي على عبده پر خپل دغه بنده چې محمد عليه الصلاه والسلام دي آیاتن آیاتونه بیناتن واضح واضح ښکاره ښکاره نو د څه د پاره پر د عبد باندې نازلی پر محمد عليه السلام ليخرج چې دی را وباسي کوم تاسي من الظلمات د تاریکیو څخه الا النور او رڼا ته کفر ګو تاریکه ده جهالت او ناپوهي تاریکه ده علم رونا ده نور دی ایمان رونا ده نور دی نو محمد علیه السلام ته الله ده آیاتونه ورکی ده څه ده پاره چې دغه آیاتو په ذریعه دی ده خلق ده کفر ده تاریکی سره وباسه ده ایمان ورونا چه راولی ده ایمان ورونا چه راولی ولی په تاریکی که خو انسان چه ارشی ته لاس وروي په ارشی که چه وختی نو کفر خو تاریکه ده باره که ده مور سره خدای نه کردن چې زکات وکي که ده خور سره په کفر که خو ده اشیان سره ملمیش ولی خو ده ته حلال و حرام نه معلوم نن مسلمانان ولی په ولاړ ولاړ دي خو د حلال او د حرام څراغ د دماغ وخت چې دغه د دنیا دکانداران وژغې چې دې څونه شکایت کوي برای چې پور څوک یو سر سبیا نس نه اخستی کیږي ولی نه اخستی کیږي خو هغه د مال ځان ته حلال بولي برای چې لکه اوس مجب د وخت ځنی کښلې دې بیا اوس روانیم د پیسې بورکو څخه ولاکو نو خو ګوره دی هغه دی عقیده کده درلو دلای دی به نفسی ورته هغه بویل چې بابا ما شام بیا ځینې درته تړلي مړ به غاړي به بندې د الله او حضور ته به ورځې او تا پیسې را وړي په عیال دي خوړلې نو چې مزې بلکې غاړي به ووځي زما بندې خو ده به خپله را وړی دروازه به درته کولی مګر یا دی چې خپل پور کاږي د غونو د چنده کرایه په خدای کې ځینې ولاړ چې به راغه پور به در کېرسي به راوي باب ایله یې کپسي نو دلته دغه د حلال او د حرام عقیده نشته ولې نشته خو تاریخه خبره سو پر ملت باندې د جهالت تاریکه پر را که پر دی باندې دغه د قران رونا وای اخرت او حق او حقوق دا شی امر ته معلوم وي ولی به بل چا د بل چا شکایت کوله ولی به زموږ جیبونه د دوغن کلیان او دغه چې دا یو خو غسره درنای دوغن کلیان په کشي اره دروازه یو یو کول په غاړي اغه په میاش به بدلی بیرته خراب کړي بل چا کار خامه خاپه درلودل دي خدا د قران کریم هغه رونا په مشکل نسته که هغه را په کشي کوي نو د کلتان ضرورت سو تر چا شی ده هغه او هر شی محفوظ په دا اوس یوه میاشت کې خو د درو ماجتانو یو پی ایس بیټریا دي ورسوي دي حتی یو ځای په منبر کې شو لکه دا زمرغې منبر ورته اره کړی دي د شپې ځینې بولي دي نو دا خو نه امریکایي راغلی دي جت خو نه شوروی راغلی دي جت خو دغه چې دا کلمه وایي لمانځه ته هم راځي خو دغه سړی دا کار کوي مګر خو د قرآن رونا نه ده ورسره څه دي چې لمانځه ته راځي خو لمونځ د عادت پر کم باندې دي د عقیدې پر بنیاد نه دي کوي نو دا کار یې کله کاوه نو ته خبرې ته متوجه سه نو الله پاک دغه آیاتونه بینات نازلی د کم کار د پاره لیخرج چرا و بس دغه بنده د یخرج زمیر ملاقات عبد تراجری کوم تاس من الظلمات د تاریکی څخه د کفر د تاریکی څخه د جهالت الا النور و رونا ته د ایمان مراو بس و ان الله بكم لرؤوف الرحیم و ان الله او بشک الله بكم پرتاسی لرؤوف شفقت کوونکی نرمی کوونکی دی رحیم مهربانی کوونکی دی رحمت کوونکی الله اذا قد وصفت الامر اوف يمر اوف نرمك ونك سخت نك يا الله تعالى ده بندگان نرمی کی نرمی دا معنی چې دی په خپله لار باندې وچلیږي، معنا چې د لسی حق یا الله تعالی زری ورلرو کې د ثواب پر بنیاد باندې درته چې الله دغه نه راپت کوي. رؤوف معنا نرمی کوونکی، شفقت کوونکی، رحیم رحمت کوونکی په هغه دنیا کې، معنا چې اوغره نعمتونه ورکوي چې هغه د انسان تر هغه خپلې دغه توقع بالا کړي. نو په دې آیات کې د الله تعالی غره رأفت و رحمت بیان کوي چې الله وایي هغه دی هغه ذریعه د هدایت هم درته درجه شوې ده چې آیات بینات کړي. لقاری اسباب ما ول د موجود چې ایمان راوړي، اول سبب چی شو؟ اول سبب هغه و چې رسول ناری وي دعوت راکړي. دوم سبب چی شو؟ هغه دا و چې موږ وعده په الست کې کړې ده په عالمي ارواح کې چې وار د وار انسانان لا نه و دا ګرد پیدا سوي، الله وعده ځنې اخیستې ده په عقایدو کې مو ویلې ده. درېم داعي دغه دی چې الله وایي خو آیاتونه هم در نازلېږي، روزمره در غلي دي په هره مسله کې آیاتونه عاجزته څراغ شته، او زما رحمت لا هم دي چې رحمتونه او رعفتونه هم درسره کېږي، نو بیا ایمان ته ولې نه راوړي؟ د دې ځای پورې د ایمان په باره کې چې څوک ایمان نه راوړي، الله وویل چې پوښتنه هم درسه کېږي، اسباب هم برابر دي. اوس د انفاق مسله ته ورځي چې الله وویل انفاق وکړي، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دغه انفاق هم یو څوک برای زیان نه کوي، مالونه لري، زکاتونه پر لازم دي، خدا دې نه کوي. دغه په باره کې مالا وایي سیسه پوښتنه کېږي، ومالکم وما لكم سشان دي تسلر ان فجي خبر كلا تنفقوا تس انفاق نكوي مصرف نكوي في سبيل الله فلا رك ذاله تابع صدر بيش خطا غسر هذا مال غسر استا خلق قيل دي كي دا غرك حقيقي مالك زمر مالكيت خو مجازي دي حقيقي مالك والله دي نو سشان دي تسلر مرا فجي باركين پشتنه كير لا تنفقوا تس انفاق نكوي في سبيل الله فلا رك ذا الله ولله او حال دا چې خاص الله لره میراث او میراث دی اسماوات د اسمانو او الارض د مزکی. موږ خو د اسمان مالکان نه یو، کوي ملکاري اسمان موږ به خسره دي د مزکی د ګرد مالکان نه یو. د یو دونه نو کی سړی مالک وو مطلب ځان راځه ورکته. نو الله عز وجل وای وای اسمانونه وسم زمادي په پای کې زمادي په مزکه کې چې د جزئي جزئي ملکیتونه د دغه ځای مالک زیم دغه د دې دغه د ابل دي درک الله دا کوم ګرد زمادي دا میراث څ ټول مړه کېږي ځکه نه مړه کېږي ځکه به ما ته راپات. نو چې شی په اول کې زما دی په پای کې زما دی ته دا کنجوس پر چی شي هغه ګرده نه درسه غواړم په مال کې څلوېښتمه ده په مال کې څلوېښتمه ده نه دېرش سی تا ته پاتېږي. نو دغسې الله فرمایي ګورل ته ما دي داعي موجود ولله او خاص الله عز وجل را میراث میراث دی معنی مالکیت اسماوات د اسمانو او الارض د مځکې په اول او په اخر کې. فسې الله فرمایي وای لا یستوي انفاق کو بسې دي ځنې کسان خو چې انفاق نه کوي هغه خو الله ورته وایي چې ولې نه کوي پوښتنه به ځنې وسي چې کومې کوي د هغو درجه الله متفاوت کوي چې دا دوې ډلې د مؤمنانو چې دواړه انفاق کوي د یوه صحاب را بل ډېر دا کومې ډلې دي لا یستوي برابر نه دي منکم له تاسې څخه الله وایي من هغه څوک انفق چې هغه انفاق کړي مصرف د مال یې کړي من قبل الفتح د مخه د فتح د مکې وقاتل او جنګ یې کړي دغه کسان دا برابر نه دي دا څنګه دي اولای کوم دغه کسل اعظم او غټ دي درجه تن ازروی درجه تر چا سره نه دي برابر تر چا غټ دي من الذين تر اغه خلق انفقوا چې دي انفاق کړی دي من بعد ورست د فتح د مکه وقاتلوا قتل کړی دي جنگ کړی دي. دا سی وای د رسول علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دغه مؤمنان دی ویډلی یوا ډله هغه چې مکه شریفه نه و فتح سوی په هغه وختو کې دی جنگ کاوه جهاد کاوه مال یې بازی دا یوا ډله بل هغه چې مکه فتح سوله بار دی ار ورځ به ول جهاد رخ کې دی به فرما باندې موږ رخ کوي په سیم د بازلې پار شې درته ولاړې په مال الله دې دغه دوه نه سره برابر مکه چې نه و فتح د اسلام د شان او شوکت نو خپور سوی نو بار پیسې بازل چې خو نه معلومه چې دا پیسې چې و بازم دا به ګټه وکړي که به نه وکړي ولې کامیابي نه و معلومه چې دا خو یو موږ هلته مهاجر یو په مدینه شریفه کې پراته وي که دا کفاره باندې غالبه سو الله چې سره ایسته کړل هغه سره د مثال په تور باره ختم کړو چې ختم یې کړو نو بره خو از ما معلوم ولاړې از ما کیسه او جنګونه هم لاړل. نو لهذا به ځینو خلکو ځان ته کې کړو چې ته د چې پلار درک معلوم چې خبره څنګه کېږي ته د چې لا کامیابه کېږي که ناکامه کېږي مکه چې فتح سول خو د هغه په هغه وخت کې ابر قدرت او غټ قدرت د مکې د مشرکانو باران د خلکو ته مسو چې بالا اسلام ولا که شاته بوزي په مخ روان پر مخ چې روان دي نو نن دا شار فتح سوي غنیمتونه سباغه ابر د رغتای در بعد زواره مره تیار سول زه در سره زه مو زه در سره ما در سره و درو دا خلک برای پیسي لیدل نو کداسې ما په خبره تاسو پوهیږي. نو د مکې در فتح د مخه څو شیان موجود وو: کثرت حاجت، در رسول علیه السلام ضرورت بیخی دیر و جنگ لید ولی خب جنگ اختا و مکه رو پتح سوید مکه خب اتم کال ده هجرت پتح سوالن نو در اتم کال پر خب بعد در احد و سو غزاوات نوری وسوالی پکشی که نو حاجت در نبی علیه السلام دیر من د مؤمنان و قلت و مؤمنان بخیر لر رو پاقه وقتو کنو او اعدا بخیر دیر و شاو خمزه که گرد کپارو نیولی ون او څلره مواجه لا دا و چې امید غنیمتو هم کم چې غنیمت په لاس راځي که بنس نو در مکه در فتح د مخه دا څلور سره کمزوري موجود وي احتیاج به خې ډیر او مؤمنان لر دشمنان به خې ډیر او غنیمتونه چې ود هغو احتمال و چې و بس که بنوسی نو په دغه وخت چې مؤمن غیرت کړي چې مال مصرفوم ځان مصرفوم دا مخلص دا د جن سره واقعي د محبت تر لودي مکه چ فتح سوله برخنو ملګری ام بي خيدر سوله زورت نبي علي صلوات و سلام هم نو چ ارزای ته ورتي غنیمتونه برا چلیادو برا خود ارچ اوا کېدل نو به ار خو ثواب خود واړه ګټ چ دام انفاق یغ منفاق علاوه در مکه در فتح له مخه چکر دي دا غسړي دا غ ثواب بي خيدر لکه یو سړی دوه اند والان لري دا یو اند والجه دغه وخت چې د کاروبار جوړ دی د د کوټه تازه ده چایان وزي و ننه وزي دا رقم دي بلې د هغه وخت انډوال دی چې د حکومت په جیل کې بندې و پورونه هم پر باندې و هغه د هغه وخت انډوال دی ورځې نو خدای د جدول انډوالان فرق باید وکړي که سړی و چې دا ګوره په مسکینی کې زما انډوال په ما سر ګرځاوه دا بل چې زما دربار تازه دی د انډوال دی نو د جدول درجه خو فرق سره لري دا یو مثال ما درته پیش کړي نو الله عز وجل هم دغه سوی د منفق په باره کې وایي نو الله داسې فرمایي وایي لا یستوي برابر نه دي منکم لتیش څخه یې مؤمنانو من هغه څوک انفقه چې هغه انفاق کړی دي د خپل مال من قبل د مخه الفتح د فتح د مکه وقاتل او د جنګ و جهاد کړی دي اولئک دغه خلک چې د ازام نه دي برابر دا نو څه رقم یو اعظمو دی لوی درجه از روی درجه تر چا من الذين تر هغه خلکو انفقو چې هغوی انفاق کړی دي من بعد وروسته د فتح د مکه دغه من بعدوچ دی ګوره او بعدوچ مبني پر زمای ولې مضاف الیه حسب سوی په نیت کې پروت دی نو خو معنا من بعد الفتح خو هغه فتح تورې چې ایسته کړی دی په ځین کې پروت دی نو هغه دی مبني پر زمای دی کني خو من پر داخل سوی دی باید جاری ورکړی من بعد ورسته د فتح د مکی چې کوم چاین پاخ کړی دی وقاتلو او دی جنگ کړی کته نو چې برابر رسو دوغه ثواب پر ډیر سو دا در مکی د ورسته چې کړی دوغه سره لک ثواب الله نور کی الله خو یو کله وعد الله الحسنى وكلن ده اري وسره وعده وعده كره ده الله الا فك الحسنى ده ثواب دنيكي وعده خو مده اري وسره ده خو مده اغه درجه پر لوړه ده اغه درجه پر لوړه ده ثواب پر ډیر دي دا نه معنی چې دا بل چې دي ده نو ثواب نه لري نو والله بما تعملون خبير دا په پای کې ورواچول چې یو څوک به وایي چې زه خو نو چی کوم ادي مصرف کوم په پره په ځای به څوک معلومه پوره زکامت ما بده په لکور په ایتلیا ته به بار د زری سبب راکړي الله وي والله بما تعملون خبير والله الله عز وجل بما فارغ ستعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دي په یوار په جيم خبر دي په لکور په جيم خبر دي په ګور دي باندې فسي رب العالمين وس داوي چې معنا هغه د مکه د فتح وروسته چې انفاق کړی دي دا غسر خو الله تعالی د حسنه دعوه کړی ده چې نو وس په الحال الله بیا م انفاق د خلکو څخه غواړي کې نه غواړي د مخه خیا دی غوښتي الله وسم یادان کی چې دا اعلان الا یوم القیامه دی را پیش چې ما په دربار کې خلک یې په خو کې دي الله وي من ذا الذي من ذا څوک دی دغه الذي اغه یقرض دو چې قرض ورکه الله وعلى پاکته قرضا حسنا یو شایسته قرض الله پور غواړي قرض غواړي څوک دی را پیش چې لاس کې پورته کې چې الله تعالی ته یو شایسته قرض ورلره ورکه شایسته څه معنا ده قرض به سره حسنا وایي حسن ده پاره چه دی وی لس شرط دی باره ده قرض حسن دی لس شرط چه علاق خلق پیسه پا قرض ور که داغ ده انسانان و قرض نداره کم چه ده پیسه پا پور در کومه ده علاق چه خپل قرض غواری پر اغا وی حسن قرض زغوارم اغا نو ده ده یو با اخلاص ده نیتی اول شرط داغ ده پا خالیس نیت بیر که چه علاق پاکه که تما تا سواب را که که نرکی خوزی ده هم در کوم زمان سار از اصلی مطلب دی که تما تا جنت را که که نرکی بل چه دی دوم شه طلب در رضا د الله تعالی چې مال اغه اخلاص د نیت او طلب در رضا دریم شی چې دی د حلال مال څخه به ورکی حرام مال کچا در لودي د دنه زکات سی کیږي چې نیو واری کی حتی د کوپر بیره ده باندې د حرام مال څخه چا انفاق پنیت د ثواب کاوه د کوپر بیره ده پرته باندې چې دی په کافر شي انفاق چې دی دا به د حلال مال څخه حتی پر حرام بسم الله ویل دغه رقم دی وایي سړی د جنه په وسی نو حرام مال په پنځه ثواب نور کې کده چا سره سودی مال جمع سي یا د بلی لارې حرام مال جمع سی کتاب وای دی به دا مال ورکی و بل چاته مسکین ته به ورکی په دغه نیت چې مازی ما پاریغه سی د ثواب یې زبې زارم د کور راځه بس د کور راځه بس چې زما می پاریغه سی په دې نیت نه چې برابر الله زما سره زکیج ما ته به ثوابونه راکې ثوابونه پر حلال کار باندې الله تعالی ورکی چې د حلال مال سینو دریم شرط یې دغه دی بل دا دی چې دا مال به جید په خپل ځان کې به شمال د کمزوري مال به نور کی لکه زموږ د وطن خلک چې زکات ورکوي هغه نو په شپشت کې به ډیر مال میدی هغه د څنډې مرغه چین نه چې شپشت به نه کولی وره بل دغه دی دغه دی نوستابر دا د جید مال نه دی دا قرض حساب نه دی او بل به دا در حالت د نزع د مخې پنځم شرط یې دغه دی د انسان چې سادل تر ورسېږي د سر په خلاص چې ولا بلا که بالا زګر پر پښو وګرځي چې بیا به زما جې تر وایم خلک وای پلانې کاکا ستړي مسي دلته باره دی سخی شي باره زامونو ته وایي زما د مال درې به په پلانې چمپه وکړي بیا به په ما پسې غوایا لال کړي بیا به پرهوس ورته چې ته ژوندی ونه ولي خو چرګې نه حلاله وي دلته دی سخی شي دی پوهېږي چې زما لاس خو د مال خیږي د ورسو منګولي په شخیږي یعنو چې ورسو چې ورکوي خپله لار په سپاکه دا حسن نه دی علاوه چې ستا تمه په وخته ته ورته چې ستا احتیاج راپس وسې ماته راکړې چې ستا احتیاج چې ځوانې خو دی پیسو ته ډېر ضرورت لري هر شي ته د اوا کېږي په دغه وخت کې که د شی مال وبازې علاوه ګوره نو زه در ځان در باندې در ګران یمه د خپلې خولې دې ووهل یادي الله پاک زما دپاره د قرض لکن په قرض حسن کې بل دغه دی چې د حالة النزع به د مخ در زکندن به د مخ بل دا دی په پټه به اعلان به دی نه غواړي چا پلاني سلی راکوي پلاني زری راکوي په پټه دی ورکوي خدای زما معامله د الله سره ده الله پاک چې په توره شپه کې وکم پارسونه پټې وکم الله تعالی په خبر دی نو د خلکو سره خو زما معامله نه ده د دې مال صاحب خو خلک ماته نه راکوي نو خلک څه کوي چې خبرې وم دا دی چې دی به منت و احسان پر سړی نژدي چې هغه سره نیکي وکړه بیا به بله ورځ نور پیغوري چې دا ته خو نو به ما ستا سره ښه کوله نن زما د یو خدمت کې نه کوي نو تا خو که قرض حسن کاوه نو پر دی څه احسان دی خو هغه الله تعالی ته چې ورکړي منت به نه پرېږدي بل دا دی به پر دا خپل ښه باندې د ډېر ګمان نه کوي چې زری ورکړي بره ځان ځینې ورکړي پر لار نشته چې زری دې ورکړي سړي ته دای چې لک روپۍ ورکړي دی وایي نو د الله تعالی خو حق د غور الله پر ما ډېر کړي چې ګرده مال مې ورکړې اوس مې هم لږ وکړل نو ته د الله حق وګوره ته زما دی چې دا خپل ښه کوي دا به ډېر نه بولي چې معنا خلک نه پښتانه چې یو شی ورکړي برای پر الله جې نه شي ډېر معنا زه پر الله ډېر نه حسابم معنا دا ما قلیل دی چې ما ورلره ورکړي دی به دا خپل انفاق دغسې کوي بل به د محبوب مال ورکړي چې عادت د سترګو ښه ایسي دا دغسې دی ورلره ورکړي نو لسم شی دا دی چې هغه به قیمتي شی هم وي چې قیمت نو ولري نو داسې نه وي چې هغه برابر سره په بازار کې ارزش نه لري برای دی ورلره ورکړي ایکسپایر دوا ده برای سره جمع کړي په پلاستیک کې اچولي وایي مولوي صاحب چې پیسې زاسه نه غواړم دا بس نسخه دغه سبا خوفته شي نو خو ایکسپایر د زوی مړي نه نه څوک څه غواړي نه قیمت لري خو بیا هغه غورځي فقط چې کوټه یې شایسته دي ماته دی ونیولې چې منه ما په خطا باسي نو دا لس شرط چې پر ځای سي برای حسن ورته ویل کېږي قرض حسن قرض بشری خطیبه تفسیر دی هغه دغه لیکلی دی چې دغه لس صفات په کشي کې نو دلته الله پاک دی سوی چې قرض حسن زغواړم دا په خواش د جهاد او د هجرت مسلې ډیر وي د اخیراتونو به د جهان را چلیدل د عرب خیراتونو کې به کالی راته کې به وټونو ورشي چې پر پلاستیک به لیکلی و قرض حسن قرض حسن پر لیکلی ونی خو هغه چې په کم نیت ورکړي وي خو هغه نه مجاهد پیژن دی چې د چا زوی دی د کوم ولایت دی څوک دی خو دا هغه ځای راسته ولې چې زما قرض حسن ما لاته وکړي دی بله مجاهد ته چې هرڅه پکې ما دا جدر لره درکړل نو ګور قرض حسن الله تعالی غواړي چې خلک په قران پوهیږي هغه په خپل خیرات کې دغه څه کوله چې دا قرض حسن دی زما ډیر ضروري مال چې زما خوښ ما ته دا دی درکړي من ذا څوک دی دغه الذي اغه يقرض دوچ قرض ورکه الله تعالی پاک ته قرضا حسنا شایسته قرض فيضاعفه نو برای چه علا تا قرض بار که علا چه بکی؟ فیغ داعفه نو دیر بکی هو دغا قرض لهو دا پار داده علا و نوزی ور بالا کوم مانا چه لسی ور که یه علا مغداعفت ذکر که مرخ و مزعب دو چند توای مانا دیر ولی خو علا و تلا در اوست ساو چند پوری لور که یه تر اوست ساو چند خبر رده ولار والله یغ داعفه لی منی شا تر اوست ساو چند علم علا و تلا ور بالا که کنی یو پلاس خو آغا عدنا در جاد لنه که نو پا یغ داعفه ور دیر بکی ور زیاد بکی هو داغ قرض داده لهو داده دا پاره وای چې سړی دونه کدر یوا دنه خرما ورکړي رسول الله صلی الله علیه و سلم وای باره وای الله تعالی دا دغه د خرما کدر خیرات دغه سپالی لکه یو سړی چې خپل یو بهان پالي بهان را اس وزوی ته ویل کیږي نو دی اغه ته لکه د حیاجی د خرو غت چکروټی ویل کیژن نو دغه بهان چې بارا پالین او چې غټ شهر ورځ سپکې یو شش شیا نور لرو کی دغه دغه یو خرما کدر خیرات چې دی الله یې ورپالی دغه نه ورپالی چې په ورځ د قیامت بل لکه د احد په شان دغه نه کدرې نیکی پیښ ته به الله پاک ما خو دغه نه کی ولا کړو الله خو خرما او مش پالل چې غول مو معنا مزعفت مور کا او معنا ډیر ور مو ډیر ور مو چې بارا لکه د احد غرد ونه سوي دی نو دا په یو ضعیف او دغه په یو ضعیف ور ډیر بکه هو دغه د قرض له هو د د پاره ولهو اجر کریم ولهو د پاره اجر ثواب دی کریم عزت من ملا خارج به خبر اسمه نو دغه قرض چاله ته ورکه پدې کې دوه زیاتو برازي یو د کمیت لحاظه کمیت معنی اندازه د اندازې په لحاظ او تر په یو ضعیف ور ډیر یې نو بل د کیفیت په لحاظ د کیفیت په لحاظ کریم ور سره ذکر کی چې د تعالی او تعالی اجر کریم ور کی ام ثواب دی ام په ډیر عزت ورته شول کیږي وس د مثال په تور یو ځای داسې و چې شاجو د دې برابر په خبره سر خلاص د آداب دی نو د سمال دی اسړی شزه د خپل لور ور کوي نو ځوان زوی دی پندې وږې دی ته چې ودر دی هغه چې دغه چې وسی دوا وسی بیا نو دی نه شیرینی راخص یا کڅونو کې دی په مابینس کې ودر دی سرپ دا په غیش کې په ول اغبل په ول ته غره کمه کو خلق ورته راځي دا وسلی ور خدای د دې عزت نسته پک شي کې دا د تاسو دونه کدر چې کلیټ تر کړي خو کرامت نسته پک شي کې کرامت خدای دې په ادب در تک شي دا چې دی اولته ولار دي سر هغه په زګر کې ولا بل په ولا دار کمه کې نو خو کرامت بیا جلا شي دی نو الله دې ته اجر ور کوي هغه اجر هم کریم دی عزت من دی په ډېر عزت او ادب باندې به دې ور ور کوي نو الله عز وجل دې زموږ نصیب کې الله تعالی دې صادق قوي ایمان ټول تر نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.